Witam Państwa już po godzinie 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 19 dzień maja, piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka. Radosław Mróz. Prezydent, premier i partia rządząca są w tej sprawie jednomyślni. Polska nie zgodzi się na przymusowe przyjmowanie uchodźców. Za chwilę w serwisie Trójki powiemy o pierwszej w Polsce operacji przeprowadzonej u kobiety w ciąży z poważną wadą serca. Operacji, która uratowała życie matce i dziecku. Bez szczepienia, bez szans na miejsce w przedszkolu czy żłobku. Włoski rząd zaostrza prawo. Prezydent, podobnie jak rząd, sprzeciwia się obowiązkowemu przyjmowaniu uchodźców przez kraje Unii, w tym przez Polskę. Andrzej Duda mówił o tym po spotkaniu z prezydentem Niemiec. Jeżeli ktoś chce do Polski przyjechać, może do Polski przyjechać. Jeżeli ktoś chce w Polsce pozostać, może zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami w Polsce pozostać. Ale nikogo nie przywozimy i nikogo nie zatrzymujemy siłą. I cieszę się, że polski rząd jest tutaj tego samego zdania, jakiego ja jestem. Prezydent, tak jak premier, uważa, że uchodźcom trzeba pomagać, ale w ich miejscach zamieszkania. Natomiast lider PO Grzegorz Schetyna przekonuje, że ustalenia przyjęte przez rząd, a Wykopacz, powinny być przestrzegane. I dodaje, że liczba uchodźców, którzy przyjechali do Polski, byłaby mniejsza niż początkowo zakładano, bo chętnych jest coraz mniej. Taka wojna atomowa z Komisją Europejską zakończy się nie tylko wyrzuceniem nas na margines decyzji Unii Europejskiej, ale także poza Unię Europejską. Ta liczba, uważam, że nie będzie tej wysokości, ona będzie dużo, dużo niższa. Kilka dni temu Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce konsekwencjami za odmowę przyjęcia uchodźców. Także Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie Unii do wypełnienia zobowiązań dotyczących imigrantów. Taką operację w Polsce przeprowadzono po raz pierwszy na świecie, wykonuje się bardzo rzadko. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zoperowali ciężarną kobietę, która ma poważną wadę wrodzoną serca. Uratowali i ją, i jej dziecko, mówi kardiolog Urszula Faflik. Wada, którą pani ma, jest to stenoza tętnicy głównej, czyli aorty, czyli pojawia się zwężenie pomiędzy lewą komorą a tętnicą główną. To jest bardzo źle tolerowana wada w czasie ciąży. Pacjentka mówi, że długo nie zdawała sobie sprawy z powagi swojej choroby. W dorosłym życiu ja się dobrze czułam, normalnie funkcjonowałam, jeździłam na rowerze, pływałam, biegałam. Dopiero jak zaszłam w ciążę, to zaczęły się problemy. Moje duszności, moje omdlenia. No, byłam przerażona, bo wiedziałam, że mam wadę serca, ale nie przypuszczałam, że jest to aż tak krytyczny stan, że mogę stracić życie i bałam się strasznie. 3 tygodnie po operacji na świat przyszedł syn pani Katarzyny, a ją czeka jeszcze jedna operacja wszczepienia zastawki aorty. Do żłobka i przedszkola, tylko z ważnym kompletem szczepień. Włoski rząd wydał dekret zakazujący przyjmowania dzieci, które nie zostały zaszczepione, ale na tym nie koniec, bo ma też być więcej obowiązkowych szczepionek. Ich lista wydłużyła się z 4 do 12. Dzieci do lat 6 będą przyjmowane do żłobków i przedszkoli dopiero po przedstawieniu zaświadczenia o szczepieniach. Między innymi przeciw dyfterytowi, tężcowi, polio, krztuścowi, różyczce i odrze, na którą we Włoszech choruje coraz więcej dzieci. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe i średnie, dzieci bez obowiązkowych szczepień będą mogły do nich uczęszczać, bo rząd, zgodnie ze stanowiskiem minister edukacji, uznał, że prawo do nauki jest niezbywalne. Rodzice będą musieli się jednak liczyć z karami finansowymi w wysokości kilku tysięcy euro. Minister zdrowia domagała się rozszerzenia zakazu również na szkoły podstawowe. Dotychczas we Włoszech nieszczepienie dzieci nie było związane z żadnymi sankcjami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy, że pomysł nowy nie jest. 2 lata temu podobną decyzję jako pierwsi w Polsce podjęli radni w Częstochowie. Do publicznych placówek mogą być przyjęte dzieci, które zostały zaszczepione. Do Katowic przyjechali zawodnicy z 34 krajów. W Spodku trwają Mistrzostwa Europy w siłowaniu na rękę. W zawodach biorą udział sportowcy w różnym wieku, osoby nie w pełni sprawne, ale i kobiety. Wśród nich jest pani Sonia Turzyniecka. Ja trenuję od 6 lat w tej dyscyplinie. No, atmosfera jest wspaniała, zachęcam wszystkich do uprawiania tego sportu. Jednak wiek tutaj nie ma żadnego znaczenia. Ja mam 64 lata, walczę z kobietami, które mają 50 lat i zdobyłam 2 medale srebrne. Mistrzostwa w katowickim Spodku potrwają do jutra. Bierze w nich udział ponad 900 zawodników. O sporcie więcej już teraz, a skrót serwisu o 17:30. Zapraszamy. Wiadomości sportowe i Michał Gąsielowski. Mają po 20 punktów i wciąż widmo spadku z Ekstraklasy. Śląsk Wrocław i Arka Gdynia zagrają dziś w kolejnym meczu o wszystko. Do końca sezonu zostały tylko 3 spotkania. Arka jest przedostatnia, Śląsk 3 od końca. Porażka nie wchodzi w grę, twierdzi Kamil Biliński. Na pewno nie będzie łatwo. Arka też przyjeżdża tutaj, żeby zdobyć punkty i na pewno się nie położą i nie oddadzą nam tego tak łatwo, więc musimy być bardzo skoncentrowani i być gotowi na wszystko, że ten mecz może mieć różne fazy, ale musimy to przełożyć na wynik pozytywny dla nas. Paweł Steinbors, bramkarz Arki, podchodzi do tego spotkania niemal jak do walki bokserskiej. Ja mam taką filozofię w życiu, że musisz walczyć. Kiedy źle, musisz walczyć, żeby wrócić do dobrego. I kiedy masz dobre coś, też musisz walczyć, żeby to utrzymać. Cały czas walczysz. Walczyć, walczyć, walczyć. Tak powtarzają sobie wszystkie drużyny, które właśnie walczą o utrzymanie. Początek meczu o 18, o 20.30 zagrają natomiast Cracovia z Ruchem. I jak łatwo się domyślić, cele na te spotkania będą miały dokładnie takie same jak Śląski Arka. Ruch jest bowiem ostatni i ma 17 punktów, a Cracovia 12. Tyle, że Pacy mają zaledwie 4 punkty przewagi nad niebieskimi. Ten weekend piłkarsko zapowiada się kapitalnie. Czeka nas oczywiście walka w Ekstraklasie, ale także Juventus chce postawić kropkę nad i, sięgnąć po Scudetto. Robert Lewandowski marzy o kolejnej koronie króla strzelców, a w Hiszpanii Real i Barcelona wciąż rywalizują o mistrzostwo. O krok od tytułu jest Real. Wystarczy, że wygra z Malagą. Barcelona wcześniej zagra z Eibar i nerwowo będzie czekać na wynik spotkania królewskich. W Stanach Zjednoczonych konsekwentnie plan realizuje David Beckham. Chce zbudować potęgę klubu piłkarskiego w Miami, którego jest współwłaścicielem. Dziś zaprezentowano projekt nowego stadionu na 25 tysięcy miejsc. Co ciekawe, na stadionie nie ma miejsc parkingowych, bo właściciele chcą zachęcić kibiców do przyjazdu środkami komunikacji miejskiej. Odważnie, biorąc pod uwagę, amerykańskie przyzwyczajenia. I coś tak czuję, że mogą się na tym wszystkim solidnie przejechać. Maria Szarapowa nie zagra we French Open, to już wiemy. Nie otrzymała bowiem dzikiej karty od organizatorów, którzy uznali, że ktoś ukarany za doping nie zasługuje na dziką kartę. Rosjanka, która wróciła do gry po 15-miesięcznej karze za stosowanie meldonium, wyciągnęła więc wnioski i organizatorów Wimbledonu nie prosi już wcale o dziką kartę. Zagra tam po prostu w eliminacjach do turnieju głównego. Może to zrobić, bo pozwala jej na to ranking. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trwają dni otwarte funduszy europejskich. To setki wydarzeń w całej Polsce, dzięki którym każdy może przekonać się, jakie efekty przynosi dofinansowanie różnorodnych projektów. I my przybliżymy Państwu ciekawe miejsca i rozwiązania, które powstały dzięki europejskiemu wsparciu. Jutro w audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9 oraz w Radiowym Domu Kultury między 12 a 14. Do usłyszenia. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując biały smartfon Huawei P8, otrzymasz biały głośnik Bluetooth i zapłacisz 692 zł. 55 groszy. Tankując na BP, oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych, bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch. 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Depilator Philips. Idealny na początek sezonu za jedyne 89 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Twoja droga to twój wybór. Najważniejsze, że wybrałeś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałeś, bo miałeś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%, kompletny pakiet wyposażenia. Teraz wybór rzeczywiście należy do ciebie. Klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. A ty masz już plany na lato? Nicea, Londyn, Mediolan, a może Wilno? Polskie linie lotnicze LOT zapraszają na wakacje do europejskich miast. Ceny last minute już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD za 5999 zł, a otrzymasz do 550 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. 10 minut po 17. 7 trójek na początku 22. To Julie London, Gregory Porter. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other ways, darling, kiss me, whoa. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh, fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. In other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Dwanaście już minut po 17. Obudziły się w połowie kwietnia, ale mróz zagonił je z powrotem do norek. Teraz doczekały się już odpowiedniej aury, rozpoczęły gody. Chomiki europejskie, bo o nich mowa, są pod ścisłą ochroną. Urząd Miasta Jaworzna na potrzeby ratowania tych ssaków otrzymał prawie 200 tysięcy złotych z Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. W latach 50. ubiegłego wieku chomiki były tępione. Teraz musimy sprowadzać im czeskich braci, żeby pomogli w odbudowie gatunku, przyznaje dr Krzysztof Klimaszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Chomik europejski jest łaciaty, bardzo ładnie ubarwiony i przeuroczy. Trochę większy niż te chomiki, które my trzymamy w domach. Jest to zwierzę dzikie, nie przyzwyczaiło się do człowieka. Chomik jest jednym z takich gatunków, który z tą intensyfikacją rolnictwa nie poradził sobie i w naszym kraju jest gatunkiem rzadkim, chronionym, czyli musimy nad tym chomikiem się pochylać z uwagą, żeby nasza populacja jednak nie zaginęła całkowicie. Po badaniach genetycznych okazało się, że nasza populacja jest za słaba. Marcin Tosza, Urząd Miasta Jaworzno. Żeby brat z siostrą nie mógł mieć dzieci. Dostaliśmy zgodę od Czechów na sprowadzenie z ich kraju 4 chomików, które będziemy musieli namnożyć tutaj. Tworzyliśmy specjalnie dla nich prawie 300 hektarów terenów rolnych, więc tam te chomiki będą bezpieczne, nie będą trute. Czy też będą takie ładne, krzyżowane z czeskimi, jak nasze? One są identyczne. Nasze są kolorowe, prawda? I mają takie ciemne brzuszki. Tak. Ciemne brzuszki, jasne łapki, białe pasy na policzkach. Jeżeli chomik piszczy. Tłumaczenie mowy ciała chomików. Syczy, warczy. To może być obrona przed czyimś atakiem. No chodź. Lub sam atak. Jeżeli ma uszy skierowane do tyłu, ziewa, to jest mu dobrze, może być trochę zmęczony, ale tak się czuje swobodnie i pewnie. Jest to jeden z nielicznych ssaków, który ma czarny brzuch. Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Poza tym jest rudo-czerwono-biały, ma takie bardzo kontrastowe ubarwienie. to ssak bardzo bojowy, ma niezłe zębiszcza w okresie godowym. Czyli teraz? Próbuje, tak, jeżeli spotka drugiego samca, stara się pokazać, jaki on jest barczysty i wielki, że na pewno większy od swojego przeciwnika i pokazuje czarny brzuch. Dochodzi do boksowania, gonienia. To jest walka o samice. Jak największą liczbę samic. Ta ich liczebność zaczęła spadać, tak jak przy wielu innych gatunkach zwierząt związanych z krajobrazem rolniczym. Co bardziej, maszyny niszczą, czy środki chemiczne, czy nie wiadomo, czy możemy się domyślać tylko? To wszystko, ten nadmiar szkodliwych środków chemicznych może się kumulować i szczególnie u drapieżników na szczycie drabiny troficznej może być niebezpieczny. Zubażamy w różnorodność biologiczną w krajobrazie rolniczym, a wszystkie gatunki są ze sobą jakoś tam powiązane i jeżeli spada liczebność jednego, to może to mieć znaczenie również dla innych. O los małych polskich ssaków pytała Ewa Dudzińska. No ciekawe, jak z polskim ułoży sobie życie czeski chomik. No i czy nie będzie bariery językowej? To Katy Lang. Lovers are the tasted sweet like cherries in the summer heat. Love so sweet. You're the one that I adored, yeah, you and I moving forward. A breeze and gently brushed my lips. I held my breath to capture it. Then we kissed. With an angel by my side, I was sure I'd die and gone to heaven. Take me back to the water's edge. Lay me down on that riverbed. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witam panią profesor. Dzień dobry, panie redaktorze. Zaczniemy dziś, proszę państwa, od listu od pani Katarzyny, którą coś razi. Tak, panią Katarzynę z Białegostoku razi, jak to napisała, głównie w korespondencji ze szkołą, do której chodzą jej dzieci, słowo rodzic. Mhm. Słuchaczka ma takie poczucie, że rodzice są jak drzwi, czyli tylko w liczbie mnogiej. Tymczasem, jak pisze słuchaczka, zamiast podpisu matki albo podpisu ojca, oczekuje się wyłącznie podpisu albo zgody rodzica. I pyta pani Katarzyna, czy to jest forma poprawna i czy może być tak używana. Mhm. No, ja przyznam, że mam tutaj mieszane uczucia. Z jednej strony ta forma rodzic jest jednak znakiem naszych czasów. To znaczy tak, gdy podział ról w rodzinie był bardzo wyraźny, to znaczy kobieta zajmowała się dziećmi, a mężczyzna zajmował się zarabianiem na te dzieci i na tę swoją żonę, mhm. to nie było potrzeby nazywania osoby, która jest właśnie no, tym jednym z rodziców. Inaczej mówiąc, dziećmi zajmowały się tylko kobiety, a więc na przykład pisano miejsce dla matki z dziećmi, albo porady dla mamy czterolatka i tak dalej. Ojców się w ogóle nie uwzględniało w takich kontekstach związanych z dziećmi. I oczywiście wówczas mówiono, i dzisiaj no mam nadzieję, że jeszcze też tak starannie się mówi, na przykład podpis jednego z rodziców, prawda, a nie podpis rodzica, no bo podpis matki, albo podpis ojca, albo podpis jednego z rodziców. Albo przyjdź do szkoły z jednym z rodziców, prawda? Natomiast dzisiaj coraz częściej się słyszy takie formy, na przykład przyjdź do szkoły z rodzicem, podpis rodzica i tak dalej. I słuchaczka no, zauważyła, że to jest współcześnie, czy tam współcześnie, no nie wiem jak, od jak dawna pani Katarzyna się styka z tymi formami. Natomiast muszę powiedzieć, że takie konstrukcje, czyli typu przyjdź do szkoły z rodzicem, pojawiały się już 70 lat temu. Pierwsze takie poświadczenie, na które trafiłam, to jest z 47 roku, a więc dokładnie 70 lat temu, w jednej z gazet napisano, że kierownik szkoły rozmawia osobno z każdym rodzicem. Aha. No i oczywiście to było krytykowane wtedy, ale już było. Ale ta forma rodzic jest chyba zdecydowanie starsza. No tak, ona nie powstała 70 lat temu, tylko o wiele, wiele wcześniej. Ona właściwie istniała od zawsze, odkąd istnieje język polski, tylko że miała inne znaczenie. Oznaczała ojca. A. Rodzic to był ojciec. Rodzic i rodzicielka. Rodzica najpierw. Rodzica, bo kiedyś się tworzyło bardzo dużo takich rzeczowników żeńskich, tak jak na przykład markis, markiza, prawda? Przez dodanie końcówki a, więc był rodzic, rodzica. I rodzica to była matka, to była forma żeńska od tego rodzica. I zresztą mamy Bogu rodzice, prawda? Mhm. Bogu rodzica, kto to jest? To jest matka Boga, Bogu rodzica. I od tego też, od tego słowa rodzic, w znaczeniu ojciec, powstała ta forma zbiorowa rodzice. Tak jak się mówi, też czasami mówiło kiedyś ojcowie albo ojce, prawda? No więc właśnie. Ale wracając jeszcze do listu pani Katarzyny, czy to jest poprawne? Suma summarum, podpis rodzica. No więc wydaje się, że dzisiaj już tak nie da się z tym walczyć, bo to jest bardzo częste, a częste dlatego, że ta forma jest potrzebna. Można to potraktować w ten sposób, że w języku starannym nie używajmy tej formy, czyli mówmy, no właśnie rozmawiał z każdym z rodziców, tam przyjść do szkoły z jednym z rodziców i tak dalej, a w potocznym dopuszczalne. Ale oczywiście tutaj odczucia mogą być różne. Jeżeli słuchaczka tego nie akceptuje, to wcale jej się nie dziwię, że nie może tego słuchać, ale i też nikt nie używa. Pani Agnieszka Wrzosek ma takie oto pytanie. Skąd wzięło się powiedzenie zgłupia frant? No właśnie, ciekawe, czy pan redaktor ma jakieś pomysły. Koncepcję. Przyznam, że nie wiem, co znaczy słowo frant, a od tego pewnie należałoby zacząć. No właśnie, frant to dawniej, to był taki dawny wyraz, który znaczył po prostu człowiek taki zabawny, miły, ale przebiegły, taki chytry trochę. Mhm. Było kiedyś przysłowie, trafił frant na franta, wyciął mu kuranta. Co ciekawe, tutaj ten kurant to był taka przyśpiewka przy alkoholu, więc no, ktoś taki, kto więcej potrafi wypić, no jasne, może coś wiemy, takiego. Kto to frant, ale skąd to zgłupia. Zgłupia. Właśnie, bo w ogóle co znaczy całość zgłupia frant? To jest takie określenie, które wskazuje na to, że ktoś zrobił coś chytrze, mimo że udawał naiwnego. Na przykład zapytałem go zgłupia frant, czy pożyczy mi pieniędzy, no i pożyczył nagle. Tak, troszkę od niechcenia, trochę przypadkiem. Tak. I mamy tutaj ten rzeczownik frant, o którym już mówiliśmy i też właśnie to wyrażenie zgłupia. Głupia w tym wypadku to jest dawna forma przymiotnika głupi. Ta taka forma odmieniona w inny sposób. Kiedyś przymiotniki, to powiem tak krótko, mogły się odmieniać na dwa sposoby. Mówiono na przykład głupi pan, nie ma, i dzisiaj mówimy głupiego pana, a kiedyś można było powiedzieć nie ma głupia pana. Mm-hmm. I właśnie to zgłupia frant znaczyło tyle, znaczy tak dosłownie jakby to rozebrać, z głupiego frant się właśnie zrobił. Czyli z osoby głupiej, jakby niepozornej, wyszedł... A, cwaniak. Taki, no tak, taka osoba przebiegła, czyli... Zaradna. Taka cicha woda trochę. Uh-huh. Czyli taki... To znaczy ta cicha woda to ma inne znaczenie oczywiście, ale z takiej cichej wody się nagle wyłonił ktoś taki. Ktoś taki zaradny w tej zaradny rozmowie. Zaradny, przebiegły. Tak, tak. Jasne, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Katarzyna Kłosińska. Minut prawie po 17. Panie Marcinie, witam, halo. Tak, dzień dobry. Dzień ja dobry jestem, panu. Ja jestem z Jaworzna i właśnie przed chwilą słyszałem audycję o chomiku, który ma być przywieziony do naszego miasta. No wie pan... Z Czech konkretnie. Że, tak, z tak. Czech, dokładnie. Słyszałem, że cena to jest 200 tysięcy i ma za to zostać zakupione 4 chomiki. Mhm. Wie pan, no jeżeli 4 chomiki za 200 tysięcy złotych, no to wydaje mi się, że ta suma jest dość taka ciekawa. Wie pan, pomysł... nie zwróciłem uwagi, bo może no. 4 tylko z Czech, a może będą także inne państwa, może to Towarzystwo Międzynarodowe. Może, w każdym bądź razie, ja mam od razu pomysł na biznes i ja mam blisko do Czech, chętnie przejadę, kupię paręset sztuk, za połowę ceny sprzedam. Dobry biznes? No, to my mamy przyszłość, panie Marcinie. Ja podejrzewam, że ja biję panu w pomysł na głowę z tym napadem na bank, bo to jest sprawa legalna i... Absolutnie. Od jutra. Co więcej, nie potrzeba uciekać. Bardzo dziękuję za propozycję. Do usłyszenia. I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. It's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Bossa nova. Elvis Presley, tymczasem po 17.30 skrót wiadomości. Radosław Mróz. Funkcjonariusz Bor w szpitalu po wypadku na Śląsku, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ma tylko drobne potłuczenia. Do wypadku doszło w Markowicach. Na tył limuzyny Bor najechała ciężarówka, spychając ją do rowu. W samochodzie nie było żadnego VIP-a. Policja i prokuratura badają okoliczności pożaru, jak i wybuchu. W jednym z łódzkich akademików zapaliło się łóżko, na którym leżał laptop. Z budynku ewakuowano około 200 osób. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania pożaru, który mógł zagrażać życiu i zdrowiu wielu osób. Tłum ludzi w sądzie w centrum Seulu. Chcieli oni zdobyć wejściówkę na pierwszą rozprawę byłej prezydent Korei Południowej. Proces rusza dopiero we wtorek, a postawiono jej 18 zarzutów, m.in. korupcji i nadużycia władzy. Sąd przydzielił 68 miejsc dla chętnych do obejrzenia rozprawy osobiście. W losowaniu tychże miejsc wzięło udział ponad 500 osób. GOPR ostrzega przed żmijami. W związku z coraz wyższą temperaturą gady pojawiają się coraz częściej na górskich szlakach. Oczywiście nie można panikować z tego powodu. Żmija nigdy nie atakuje, nie nadepnięta. Natomiast jeśli dojdzie do okąszenia, trzeba jak najmniej wykonywać ruchów. Powinniśmy przede wszystkim ograniczać rozprzestrzenianie się tego jadu, ale nie stosuje się w tym momencie już żadnych opasek uciskowych. Można jedynie samą ranę zabezpieczyć i odkazić i w takiej sytuacji najlepiej po prostu wezwać pomoc fachową. Radził krynicki ratownik górski Grzegorz Sus. W Trójce kolejne informacje w serwisie o 18. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa była w kwietniu o 0,6% niższa niż w kwietniu ubiegłego roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista banku BZWBK Grzegorz Ogonek uważa, że gorsze dane wynikają ze statystyki, ale nie świadczą o pogorszeniu sytuacji w gospodarce. To nie jest to, że ta gospodarka nagle uderzyła w ścianę i wzrostu nie ma, a mamy jakiś kryzys. To wszystko to jest efekt różnicy w liczbie dni roboczych. Nałożył się na to znowu efekt świąt. Akurat w przypadku produkcji wiemy, że jest wiele branży, gdzie ta aktywność, działalność wyhamowuje w okolicach świąt. I myślę, że to się nałożyło na ten czysto statystyczny efekt właśnie różnicy w tym, że mieliśmy mniej czasu, żeby pracować w tym kwietniu niż w kwietniu rok temu. GUS poinformował też, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w kwietniu o 6,7% rok do roku. Natomiast sprzedaż liczona w cenach bieżących wzrosła o 8,1%. Opublikowane dane dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób.

Bardzo ja proszę. W sprawie pani Kubo chomików chciałam tak zwrócić tylko uwagę, że być może to będzie bardzo historyczne wydarzenie, ponieważ kiedyś dla Mieszka I sprowadzono z Czech księżniczkę do Brawy i teraz dla naszych chomików znowu z Czech tutaj sprowadza się być może jakieś chomiczkowe księżniczki. Czyli ten kierunek czeski, krótko mówiąc, ma sens i tradycję siedem trójek na początku 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Może góry, wspaniałe jedzenie, przyjaźni ludzie. Tym wszystkim może pochwalić się Istria, region Chorwacji. W tym tygodniu podróżował po niej nasz reporter Marcin Pośpiech, który zajrzał m.in. do znanego producenta win. W tym roku Chorwacja została uznana przez ekspertów za najlepszego producenta wina na świecie. Ja wybrałem się do jednej z najsławniejszych winiarni w Istrii. Jesteśmy właściwie w głuszy, w głębi lądu, daleko od morza. Wokół tylko zielone góry i śpiew ptaków. No i winnica w miejscowości Kruncici. Dobry dzień. Dobry dzień. Hi, nice to meet you, sir. How are you doing? Rozmawiam z Iwicą Matosewiczem, założycielem i od 20 lat właścicielem winiarni. Jak wspomina, wszystko zaczęło się od studiów doktoranckich we Włoszech. Tam jeden z jego profesorów zaraził go winiarską pasją. Kiedy po kilku latach nauki Iwica zrozumiał, co odróżnia dobre wino od złego, postanowił spróbować swoich sił jako producent trunków. Jak przyznaje, klimat Istrii daje ogromne szanse na sukces. Nasza winnica znajduje się mniej więcej na 45. równoleżniku. Tę szerokość geograficzną uznaje się za najlepszą na świecie do produkcji wina. Na niej leżą najsławniejsze winiarskie regiony, Bordeaux czy Burgundia. Z drugiej strony od czasów Rzymu Istria słynęła z produkcji wina. Mamy więc tutaj wielkie tradycje i świetny klimat, by produkować wyśmienite wino. Po winnicy oprowadza mnie jeden z jej pracowników, Tony Babić. Jak tłumaczy, produkcja wina to zajęcie dla cierpliwych długodystansowców. It was a firm which started from nothing. Zaczynaliśmy od zera. Produkcja wina to nie jest szybki biznes. Startup, który zakładasz i po roku masz już jakieś zyski. To bardzo długi proces, zwłaszcza jeśli zaczynasz od zera. A jeśli już przyjdzie ci do głowy szalony pomysł, by produkować wino, najpierw musisz znaleźć i kupić odpowiednią ziemię, później, żeby zebrać dobre, w pełni wyrośnięte owoce, musisz czekać 5, 6, a nawet 7 lat. W tym czasie musisz wybudować piwnicę, kupić potrzebny sprzęt, zbiorniki na wino, beczki. Wracamy do rozmowy z człowiekiem, który przebył tę drogę, właścicielem winiarni Iwicą Matosewiczem. Jako kraj jesteśmy małym, nieznanym producentem. Daleko nam do wielkich wytwórców, takich jak Francja, Hiszpania, Włochy. Oni znani są od setek lat. Mamy podobną historię, ale na rynku liczy się rozpoznawalność. O Istrii ludzie może słyszeli, ale nie ze względu na wino, ale turystykę. Tymczasem Tony Babić prowadzi mnie do serca winiarni. Jesteśmy 3 metry pod ziemią w naszej piwnicy. Panują tu idealne warunki dla wina. Stała temperatura, ciśnienie, brak światła słonecznego. Wina przechowywane są w beczkach z różnych gatunków drewna. Mamy tu drewno z Francji, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Kazachstanu. Musisz wiedzieć, że nigdy nie przelewa się wina z jednej beczki po prostu do butelek. Wino z różnych beczek jest mieszane, więc kiedy produkujemy na przykład wino Marlow, bierzemy po trochu trunku z różnych beczek, francuskich, chorwackich czy tych wykonanych z akacji. Mieszając wina pochodzące z różnych beczek, otrzymujemy w około 75% takie samo wino jak rok wcześniej, a tego oczekują od nas nasi klienci. I na koniec jeszcze miejsce zwane skarbcem lub biblioteką. W sumie trzymamy tu 8,5 tysiąca butelek. Opróżnienie ich wszystkich jest bardzo trudne. Nie chodzi o to, że to bolesne, bo to wspaniałe uczucie smakować coś, co powstało 20 lat temu. Ale z drugiej strony bardzo trudno jest otworzyć każdą butelkę. Niestety, jak wyjaśnił mi Tony, czasami to konieczne, bo ciągle pojawiają się nowe, a miejsca nie przybywa. Cóż, nic to. Po prostu problemy pierwszego świata. Uroki Chorwacji podziwiał Marcin Pośpiech. Za 17 minut prawie 18, puls trójki za moment, wcześniej Ty Taylor. Come on baby, let's do the twist. Tell me, baby. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu Łukasz Warzecha. Do rzeczy. Witam. Dzień dobry. I słyszymy się z Wiesławem Dębskim, publicystą. Słyszymy się. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o politycznych tematach mijającego tygodnia, a zacznijmy od tego, co dzisiaj trwa wizyta prezydenta Niemiec w Polsce. Czegoś możemy się spodziewać po tej wizycie, Łukasz Warzecha? Myślę, że jakichś przełomowych decyzji, czy komentarzy, czy wypowiedzi raczej nie. Natomiast ona pokazuje, że stosunki pomiędzy Polską i Niemcami, choć być może nie opierają się na porozumieniu we wszystkich sprawach. Tutaj kwestia właśnie imigrantów jest taką sprawą, wokół której jest rozbieżność. Jest oczywiście cały czas problem Nord Stream 2, bardzo aktualny i bardzo żywy, kwestie klimatyczne, no ale to są jednak bardzo żywe i bardzo aktualne stosunki, zarówno na poziomie rządowym, jak i na poziomie prezydentów. Zresztą prezydent Niemiec w ogóle, jak wiemy, ma rolę raczej ceremonialną, pełni rolę raczej ceremonialną, w związku z czym on nie może podejmować jakichś decyzji, ma kompetencje znacznie mniejsze niż prezydent Rzeczpospolitej, ale te kontakty jednak są ważne. Panie Wiesławie, czy możemy się czegoś tutaj specjalnego spodziewać? Bo zazwyczaj prezydent Niemiec jako jedno z pierwszych miejsc wybierał Polskę, teraz dopiero 2 miesiące po zaprzysiężeniu przyjeżdża do Polski. Tak, to prawda, ale to większego znaczenia nie ma. Ja się zgadzam z Łukaszem, że rola prezydenta Niemiec nie jest wielka, ale jednak mimo wszystko ja w przeciwieństwie do niego uważam, że to jest ważna wizyta. Ponieważ w Europie w tej chwili, w Unii Europejskiej trwa jakby nowe rozdanie, dyskusja o nowym rozdaniu na tą Europę różnych prędkości i nam powinno zależeć, żeby być w ramach Trójkąta Weimarskiego w pierwszej grupie, chociaż nie jesteśmy w strefie euro, co nam strasznie przeszkadza. Więc jeśli chcemy być w tej grupie najwięcej znaczących państw i chcemy coś znaczyć, czy coś uzyskać w ramach Trójkąta Weimarskiego, musimy zabiegać o wsparcie Niemiec. I myślę, że prezydent Duda o tej sprawie będzie, czy już dzisiaj rozmawiał i być może rozmawiała też pani premier, żeby Niemcy nas nie zostawiły na peryferiach Europy, tylko żeby jakoś nas za sobą podciągnęły, jak już nie jeden raz więcej wcześniej mówił. Oddzielna sprawa to jest sprawa uchodźców. Do uchodźców właśnie chciałbym za moment wrócić, bo właśnie rozmowy, na razie komunikaty są takie, że rozmowy dotyczą problemów, przede wszystkim problemów globalnych, są bardzo ogólne komunikaty. W tym właśnie problemu uchodźców w Europie. Przy okazji prezydent Duda powtórzył, że jest przeciwko relokacji uchodźców w Polsce. Czyli w tym temacie mamy pełną zgodę między rządem i prezydentem. Możemy się spodziewać jakiejś zmiany stanowiska, jakiegoś złagodzenia stanowiska, czy ta pełna zgoda będzie podtrzymana? Ja jeszcze dwa słowa na temat tego, co powiedział Wiesław Dębski. Tam taki charakterystyczny ton wypowiedzi Wiesława się pojawił, że jeżeli chcemy coś znaczyć w Trójkącie Weimarskim, to powinniśmy się dogadać z Niemcami. Niemcy nas muszą holować, Niemcy muszą nas promować. No to jest, to właśnie pokazuje, że niektórzy mają jakby wdrukowane w głowę, że my jesteśmy partnerem młodszym i słabszym od Niemiec. Oczywiście jesteśmy słabszym państwem w Unii Unii Europejskiej niż Niemcy. Natomiast trzeba rozmawiać, zwłaszcza w takim układzie jak Trójkąt Weimarski, w taki sposób, jakbyśmy byli równorzędnymi partnerami. Dobrze, wróćmy teraz do tematu uchodźców. Czy będzie to twarde stanowisko i to jest słuszne stanowisko polskiego rządu? Twarde będzie z całą pewnością, również ze względu na politykę wewnętrzną i na to, że Polacy są niemalże jednomyślni w kwestii przyjmowania imigrantów. Nie przyjmowania. Przyjmowania lub nie przyjmowania, że są jednomyślni co do tego, że nie należy ich przyjmować. To miałem na myśli. Natomiast czy to jest słuszne stanowisko? Moim zdaniem tak, dlatego że gra toczy się nie tylko o to, czy po prostu ulokować te parę tysięcy ludzi w Polsce. Pewnie byśmy mogli to technicznie zrobić. Czy to jest bezpieczne? Miałbym duże wątpliwości, ale gra się toczy przede wszystkim o to, czy kraje najsilniejsze w Europie mogą narzucić swoją wolę w sprawie absolutnie kluczowej krajom słabszym czy krajom nowym w Unii Europejskiej. I dlatego uważam, że opór rządu w tej sprawie i opór prezydenta jest absolutnie słuszny. Jeżeli raz na to pozwolimy w tak ważnej sprawie, to już potem nie powstrzymamy podobnych praktyk. Panie redaktorze Wiesław Dębski, ten opór jest słuszny, czy jednak rząd powinien tutaj zmienić zdanie? Oczywiście, że niesłuszny. Ja, choć nie jestem osobą wierzącą, to wspieram tutaj papieża Franciszka i wspieram polski episkopat, który mówi, że trzeba nieść pomoc także w Polsce, że trzeba do Polski przyjmować uchodźców, a nie imigrantów. Imigranci to jest zupełnie inna sprawa i nie należy tego mylić. I druga rzecz, to nie jest tak, że jak my chcemy wspólnie z Niemcami i Francją cokolwiek robić i nawet jeśli, bo jesteśmy słabszym partnerem, to znaczy, że ulegamy, że jesteśmy na kolanach. Mamy do załatwienia bardzo ważne sprawy. Nie można jednej wyjąć i powiedzieć, że tę załatwiamy. Całość trzeba załatwiać, bo ja sobie potrafię wyobrazić, a mam dużą wyobraźnię, potrafię sobie wyobrazić, że kiedy przyjdzie do rozmów o środkach unijnych, nowa perspektywa finansowa już zaczyna być dyskutowana, to stanie prezydent Francji czy premier Włoch i powie, moi podatnicy pytają, dlaczego jak Polska jest niesolidarna z nami, to my mamy być solidarni z nią i nasze podatników włoskich pieniądze przekazywać dla Polski. I takich spraw można sobie wyobrazić o wiele więcej. Ja w sprawie uchodźców, to ja mam wrażenie, że pan prezydent nie do końca ma jakieś ugruntowane zdanie, bo on dzisiaj mówił, tam było kilka wypowiedzi wspólnych, mówił między innymi pan prezydent Duda, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, że ktoś jest przywożony do Polski, że jest w Polsce przetrzymywany, a z kolei chwilę później mówił, że rozmawiał wielokrotnie z premier Beatą Szydło i że zgadza się z nią, że jesteśmy gotowi do niesienia pomocy poza granicami Polski, tam gdzie ta pomoc jest potrzebna. Czyli najpierw mówi, że jeśli ktoś siłą będzie przywożony, to nie, a później, że już w ogóle nie. Mamy tutaj... Jeszcze, bo odpowiedział prezydent Niemiec na tą uwagę. To tu w serwisach przeglądałem przed chwilą i tego jego zdania nie ma, który powiedział, że się straszy tym, że będą na siłę relokowani uchodźcy, a on nigdzie nie słyszał czegoś takiego i nie ma mowy o czymś takim, że na siłę. Mamy tutaj twarde stanowisko rządu, a trochę zadziwiające jest zdanie opozycji, bo Platforma Obywatelska już kilka razy zdążyła zmienić zdanie w tym temacie. Rządowy Kopacz zgodził się na relokację uchodźców. Kilka dni temu Grzegorz Schetyna mówił, że jest przeciwny ich przyjmowaniu. Dziś powiedział znowu, że powinniśmy przyjąć jednak ustaloną liczbę osób. O co tutaj chodzi? W co gra Platforma? Platforma gra w to, żeby mieć każdy pogląd, bo dla Platformy bardzo niewygodna jest ta sytuacja, w której z jednej strony widać, że Polacy w ogromnej większości nie chcą przyjmowania imigrantów, będę konsekwentnie używał tej nazwy, bo odsianie autentycznych uchodźców od imigrantów jest niemożliwe przy takim układzie, jaki jest w tej chwili, a z drugiej strony musi grać na elektorat, który jest antypisowski, a ten elektorat antypisowski akurat w większości popierałby przyjmowanie, albo przynajmniej w połowie popierałby przyjmowanie imigrantów. Więc nie ma tam ustalonej linii, jest raczej panika w związku z tym, że trzeba jakieś zdanie wyrazić. No i mamy bardzo zabawne sytuacje, kiedy Grzegorz Schetyna mówi jedno, za chwilę któryś ze członków jego partii mówi dosłownie za chwilę, mówi zupełnie co innego i tak naprawdę to się już kompletnie rozmyło. Nie wiadomo, co Platforma w tej chwili o tym myśli. A A co powinna zrobić, co może zrobić Komisja Europejska, tak realnie patrząc na to, co robi w tej chwili, bo ona nam trochę grozi palcem, mówi, że być może będą uruchomione jakieś sankcje. Na czym to się skończy? Tylko na takim grożeniu, czy coś Komisja Europejska zrobi? Wiesław Dębski. Ale ja jeszcze chciałbym przypomnieć, bo to jest istotne tutaj, że ten mechanizm obowiązkowej, przymusowej relokacji uchodźców jest w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, zaskarżony tam przez Słowację i Węgry. W związku z czym, jeżeli Komisja Europejska chce go forsować, zanim ETS wyda opinię na ten temat, to już samo to pokazuje, do jakiego stopnia to jest problem polityczny i do jakiego stopnia to jest polityczny szantaż. A co powinna zrobić Komisja Europejska, Wiesław Dębski? Ale momencik. Problem polega na tym, że my się z Łukaszem nie rozumiemy i prezydent Duda się nie rozumie z prezydentem Niemiec, ponieważ oni mówią, że na siłę nie będziemy nikogo przyjmować. Jak ja rozumiem słowa prezydenta, to znaczy, że żaden indywidualny człowiek na siłę nie będzie relokowany do Polski. Natomiast nie ma mowy o tym, że będziemy wymagać od państw członkowskich, żeby zasadę stosowały przyjmowania. I jeszcze jedną rzecz. Pan prezydent Łukasz Warzecha jest z panem Andrzejem Dudą w rawiennym obozie podziału na tych imigrantów i uchodźców, bo pan prezydent dzisiaj mówił, że Polska wydała 1 300 000 wiz, które otrzymali między innymi obywatele Ukrainy i Białorusi. Oczywiście, ale to nie są uchodźcy przecież, na Boga. I teraz jeszcze w sprawie Platformy, to Grzegorz Schetyna nie wie, co ma mówić, bo każdego dnia mówi co innego. Niech on po prostu się zdecyduje, jakie stanowisko jego partii w tej sprawie. Komisja Europejska ma swoje narzędzia. Jeśli Polska nie będzie chciała przyjmować uchodźców, będzie musiała uczestniczyć w pomocy finansowej dla tych ludzi, dla uchodźców. Będzie musiała, są już chyba nawet wyznaczone jakieś dość duże kwoty, które ci, którzy nie będą przyjmować uchodźców, to będą wpłacać na pomoc dla nich odpowiednie w milionach chyba liczone. To jeśli jesteśmy, przy Komisji Europejskiej, to chciałbym jeszcze zapytać, bo w tym tygodniu debatowano też na temat praworządności w Polsce. No i po raz kolejny potwierdzono chęć dialogu tutaj z obydwu stron, choć ze strony 17 państw padły słowa krytyki pod adresem Polski. Czy tutaj mamy też taką grę pozorów, czy są możliwe jakieś działania ze strony Komisji? Pierwsza sprawa jest taka, że ten mechanizm ewentualnych kar również można zaskarżyć do ETS i tego się należy spodziewać, gdyby on został wdrożony. A odpowiadając na pańskie pytanie, mamy trochę zmienioną sytuację polityczną w Europie, która powoduje moim zdaniem, że ci, którzy, tak jak Franz Timmermans, którzy na moment dali sobie na wstrzymanie, jeśli chodzi o krytykowanie Polski czy Węgier, teraz znów poczuli wiatr w żaglach, czyli przede wszystkim chodzi tu o wybór Emmanuela Macrona na prezydenta Francji i dobre wyniki w wyborach lokalnych CDU, więc nadzieja na to, że partia pani Merkel wygra kolejną kadencję. Natomiast to jest oczywiście bardzo krótkowzroczne, dlatego że problemy, które spowodowały między innymi wywołały tak duże poparcie dla Marine Le Pen we Francji, one nie odeszły. To jest zmiatanie problemów pod dywan, czego niektórzy, tak jak Guy Verhofstadt na przykład, nie chcą kompletnie zauważyć. Tutaj niektóre organizacje, między innymi Amnesty International czy Human Rights Watch, apelują do Komisji Europejskiej, do Brukseli, by działała na temat, na rzecz przywrócenia praworządności w Polsce. Panie redaktorze Wiesław Dębski, to słuszne działania? Takie organizacje powinny apelować i Komisja powinna coś zrobić? No od tego, co organizacje są, od tego, żeby przestrzegać w państwach różnych, przestrzegano praw człowieka. Przez wiele lat tego typu organizacje występowało przeciwko rządowi polskiemu w czasach PRL-u, gdzie też były naruszane prawa człowieka. Nie ma powodu, żeby dzisiaj tych swoich zadań statutowych nie wykonywały. Ale uważa pan, że Bruksela coś powinna zrobić? Czy dalej powinna tak grozić palcem i się przyglądać? My, wstępując do Unii Europejskiej, a przede wszystkim podpisując traktat lizboński, zobowiązaliśmy się do przestrzegania unijnych wartości. Te wartości są w traktacie wyszczególnione. Jeśli jakiś kraj ich nie przestrzega, to zadaniem Komisji Europejskiej jest zwrócić mu na to uwagę i tam są stopniowane sposoby reakcji na to. Na razie Polska jest na pierwszym etapie, to znaczy takiego wspólnego rozpatrywania stanu przestrzegania. I tu proszę postawić kropkę. Wiesław Dębski, Łukasz Warzecha, bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.